כוחות הברית. אמרו כולם מהר ניגש, יש לזקן דבר חדש. אמר משה, לא יהיה לכם אל מלבד אלוהיכם. אמרו כולם ודאי ודאי, אחד מספיק לנו ודאי. משה משה, איזה נביא, לא רק כל כך טובה הביא. אמר כבד את ההורים למען תאריך ימים, למען זה אל תירתי, אין החבר גם אצפתי. אמר זכור את השבת, אמרו כולם נזכור לעד, גם אם תוסיף כל יום מועד, אנחנו כלל לא נתנגל. משה משה, איזה נביא, תורה כל כך טובה הביא. אמר משה ונענח, לא תשנא ולא תרצח. אמרו כולם הו אל תירא, לזה תדאג המשטרה. אמר משה, אסור לגנוב, לא לחמוד ולא לסחוב. אמרו נפלא הוא לא אמר, על השוחד שום דבר. משה משה, איזה נביא, תורה כל כך טובה הביא. אמר משה, אסור לשתות. אמרו כולם עזוב שטויות, אפילו נוח להשתכר, תחילה כמו שתיבדר. אמר משה, תגובה טובה, אז נעשה מזה מצווה. והוא קבע את זה לחוק, מהשוטים את קרמל הוק. משה משה, איזה נביא, תורה כל כך טובה הביא. סיכם משה, אסור לגנוב, לא לקחת, לא לסחוב, לא לרצוח עד הסוף, לא לחמות ולא לנחות. אמרו כולם משה משה, רק לא בלו זה קשה. אני סומך כבר עליכם שתסתדרו בעצמכם. משה משה,